أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم سپارا فنزل لسم نمبر آیات. مخ کے آیاتنو کی دا یتیمانو او دا میراث بیان اوشو. اس ور پسے نور احکام دا رشتہ دارے متعلق بیانی گی. اول دا زنانو پبارکی سو خبر کی گی کہ بیل ادب ور کول ضروری دی او پا دی زنانو باندے حسب ایسا ظلم کول ندی پکار. دا جاہلیت پا زمانہ کی د زنانو باره کې بے اعتدالی بوا. قسم قسم ظلمونه به پې کول. د دغه ظلمونو نه الله پاک منع کړې ده چې ظلم په زنانو باندې مه کوئ. دا ادب پبارکی دلتا دا حکم دی که دا چا پکور کے زنانا بدکاری اکرلا چا تا پتو لگے چا بدکاری کرلے دی دا غیر پار سلور گواہان مسلمانان عاقلان بالغان اصیل پکار دی. نکا سلور نارینا گواہی اکی نو بیا به دا زنانه په خپل کور کې قیده کړی شي. د کور نه به هېڅ چرته هم بهر نه ځي. د چا سره میلاوېدل به نه وي. نو دا انتظامی امور دي. په دې ښځه به دا پابندي ولګېږي تر دې چې دا ښځه په دې کور کې مړه شي یا الله پاک د دې په باره کې بل حکم او سزا مقرر کړي. دغه وخت پورې د یو بد کردار ښځې لپاره د شریعت سزا مقرر نه وه. په دې آیات کې وعده وشوله چې دیره به الله پاک یو قانون جوړوي او رالیږي به درله. نو څه موده پس په سورت نور کې د هغې حد او شرعي سزا نازله شوله چې کومه زنانه وعده شوې نه ده او بد کار تے نہ اوشو نغبا سل دورے اوالی شی سل کوڑے وال بوخری او چکم زنانا واد شوی را او غینا بد کارو شو نا با پکان اوشتی شی سنسار بشی کانو کے بملک بیشی. دغه شانت حکم د سړي د پاره هم دی چې غیر شادي شده دی بد کار تے نہ اوشو نہ سو کوڑے او کہ شادی شدہ دے نہ سنسارو لے بشی واللاتی یاتین الفاحشتا من نسائکم اغا سوک چرا تک اکی دبی حیائے کارتا واللاتی اغا سوک یعتین الفاحشتا چرا تک اکی دبی حیائے کارتا من نسائکم ستاسو دزنانونا فاستشهدوا عليهن فاسقواهان راولي فدويباني أربعة منكم صلور ستاسنا صلور مسلمانان فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فاسكتر صلور شاهدان الشهادت أكر فأمسكوهن في البيوت پس بندیو ساتے دیلرا فی البیوت پخپل کورنو کے حتا تردی پورے یتوفاہن الموتو کی دیل مرگ راشی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ دیل پارا یو نار مقرر کی یو سزاور لمقرر کی دیر پارا سزا او مخیر دیر پارا گواہان سلور گواہان پا دے دے کہ اللہ پاک مقرر کری پنور معاملاتو کے دو گواہان دی او پا زنا کے سلور گواہان او دغا گواہان سڑی بوی خدی بنوی ندا سلور گواہان کہ پخپل استر کے عرصی لی دلیوی او دیکھ بزنانہ نوی ندا دمرا سخ شرق پدے کے والے راغے لی دا زنانہ پکے والے لی مقرر نو پدے کے دا دو خاندانونو ترمنزا اختلافات و خون ریجی ہم راضی او بے عزتیم تر غیر زمانے پوری لازی او زنانا پلک سبان نے فضل کے خفتان را شناغی اسے الزام ہوم لگئی نو زنانے تی دسر ہوئی سنی لکہ کل اخواخے کل یور کل اندرور جزلے بچی نو دا الزام لگئی نو دا مسئلہ سخت ہوا نو زکا پکے اللہ پاک سخت سخت شرط نو لگول کہ سلور بھئی اور ناری نہ بھئی اور زنانہ بھئی کہ سلور میں کم کسان راشی اور شہادت اکی نو دا جرم پرے بندہ بندہ ثابت ہوئی اور دا گواہان با دروغ جن اصاب شی دا سلور کم جائے کے لی سورت نور کے اللہ فرمائی لولا جاؤ علیہ بے اربعات شہداء ولی دوی سلور شاہدان رانو سیشو فا ان لم یعتو بالشہدائی ای دوی دا سلور گواہان رانو سل فا اولائکا عند اللہ هم الكاذبون دا اللہ پنیز دا کسان دروغ جنبی بعضی بزرگان دا سلور گواہان راوستو ضرورت کے حکمت بیانی وی دا معاملہ دا دو کسانو نشوی را دا بدکار دو کسانو کرے دے نارینا او زنانا نو یو معاملہ دا تقدیرن دا دو معاملو پا حکم کرانے دے نو پا یو معاملہ بم دو گواہان شی او پا بلا معاملہ بم دو گواہان شی نو سلور شی دا آیات پا آخر کے اللہ فرمائی کدوی توبہ وستلا دخپل عمل اصلاح اکرلا نبیاوی چیلے ما دا سزا نا پسی که توبو ویستلا نو ملامتا کوی ما نور سزا ما ورکوا او دا مطلب نلی یہ توبی سر سزا معاف شلا لیکن چی دا سزا نا پس دے توبو باسی او کتوبه او نوستلا نو دا سزا نا پس با ملامت کولی شی مخ کی سزا اللہ بیان نکرلا متعین نکرلا صرف دومره ویلی شی چی دیل تکلیف ورکے او زناکار زنانا دا پکور کے بند کے بار بنوی اس تکلیف ور کے آزو ہما دا تکلیف دا پار خاص طریقہ نر بیان کرے بلکہ دے حاکم تپری خودلا کہ حاکم کم سزا مناسب گنی علی ولور کی زنانا بارکی ہوئی کہ کور کے بقیدی تردی سے اللہ والا سزا ذکر کی ناغ سزا بیا رستو ذکر شویرا سورة نور کے اللہ ذکر کلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی سبیل تفسیر کی یعنی الرجم للطیب والجلد للبکر شادی شدر پار رجم لے اور غیر شادی شدر پار سو کوڑے پیغمبر علیہ السلام دے سبیل بیان کرے رے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہر یو پارا جدا جدا حکم دے معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا ازد قبیلی یو زنانا پاوی باندے دا زنا حد جاری شوی رے دات والا شادی شدہ نو سنگسار کرے شو یو یهودی اگر زنا کرے وا نو اغیم سنگسار کر او ادا حکم پا تورات کے ہم لے شادی شدہ دید پارا دا جن دے او غیر شادی شدہ دا پارا سورت نور کے اللہ فرمائی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ شادی شدہ الزانیت و الزانی غیر شادی شدہ زناکار خدا اور زناکار سڑے فجلدو پکوڑو او ہے کل واحد منہما ہر یو دے دوارو نا مئت جلدہ سل کوڑے او ہے اور کم سے شادی شدہ دے داری پبارک قرآن کے آیات نازل شوے وہ اور بیادہ اگر آیات تلاوت منسوخ شوے دے الشیخ و الشیخة اذا زنیا ترجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم دا آیاتو تو قرآن شریف کی نشت دے تلاوت اس منسوخ دے اور حکم اس باقی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان اللہ بعث محمدا بالحق اللہ پیغمبر علیہ السلام پہ حق را لے گلے لے وانزل علیہ الکتابہ کتابے پہ نازل کرے لے فکان مما انزل اللہ تعالی آیت الرجم نفاغی کی یو آیات اللہ نازل کرو دا رجم رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده پیغمبر علیہ السلام ہم رجم کرے لے اور آغین رسول منگ ہم رجم کرے لے سنسار اولم کرے لے والرجم فی کتاب اللہ والرجم في كتاب الله حق على من زنا رجم لا الله كتاب حق فأغتى كتاب زناك لله إذا أحسن من الرجال والنساء فكان بيشا بشغوي كناري نيك زناني وخلاصة ذاك فلي آياتك فكورك قيد ولد زنانو أو تكليف رسول دا شرعي حد أو زنان حكم نازل دون پس تقا منسوخ شو نو غیر شادی شدر پارا سل کوڑے او شادی شدر پارا رجم دا حکم نازل شو هو اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم اگر چراتگو کی بی حیات استاسو دا زنانونا واللاتی اغسوک یعطین الفاحشتا چراتگو کی دا بی حیائی کافت یعنی زناتا من نسائکم استاسو دا بی بیانونا پس تشہدو علیہن پس راولے قدیبانے اربعتا منکم شاہدان سرورو گواہان راولے قدیبانے سلور فا ان شہدو پس کتر دی شہادتو کدے سلور کسانو پا امسکوہن فی البیوتی پس بندیو ساتے دی لرا فی البیوتی قیدیو بندی کے پکورنو کے فی البیوتی پکورنو کے حتی تردے پوری یتوفاہن الموت تدویل مرگی راشی مریشی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کی اللہ دیل پر سبیلا یولار یو طریقہ دا سزا ورلا مقرر کی واللذان ياتيانها اغت وكفان ياتيانها بحياك ترى تكي منكم ساسنا فاذوهما مديت تكليف ورسوي فجبوت خبرك شرميجنا اي بحياة داسم سكي لك دا تاكي كري خي ملامتك او حاكم شكما سزا مناسب جنيا غلين ورنوركي فَإِن تَابَا فَسْكَتَرِ دِي دْوَارَ تُوبَ وِسْتَلَا وَأَصْلَحَا او اصلاح دا عملِ اُقْلَلَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا نُتَاسُ دَ دِينَ اِعْرَاضُ كَي دی بیا نور مچیڑے نور مملا مت کرے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پَاچُ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا توبہ قبل ان کی دی او محربان دی انما التوبه على الذين على الله للذين يعملون السوء انما التوبه بشك توبه قبل ولا على الله فالله پاک بان لازم لي فالله لازم لي سوك فالله لازم ولنشي كولي حضروا رحمه كرم فصل قزان بان لازم كرلا كي په اخلاص توبه وباسي الله ويزد قبلهم انما التوبه بشك توبه قبل ول على الله فالا پاک باندې دي للذين اغ خلقوا دپارا يعملون السوء كعمل اكيد بده بجهاله فنا پويتي اثر ثم يتوبون من قريب يعني زي وقت توبه وباسي فاولئك قد كفان يتوب الله عليهم اللہ معافی کی دیتا رجوع در رحمت کی پدیوان لے وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک علم والا و حکمت والا رے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات ندا توبہ دا اغی خلقو يعملون السيئات كبد عملون كي حتى ترده پوري إذا حضر أحدهم الموت يو كسل دي تمر قراشي على ميد مرق وتراشي قال إني تبت الآن ديوي أز توبة وباسما ندت توبة توبة ندا وللذين يموتون أو نتوبة أغي خلق توبة يموتون كدوي مري وهم كفار دي كافروي ندد توبا من قبله أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما دا كسان چلي أعتدنا من تيار كلمه لهم دليل پارا عذابا أليما دردناك عذابا سوءا بجهالة بد عمل كلمه أو فجهالة كلمه انك فنا پوچا بان چا گناو کرنا توبه قبلی گی انك سرد قصدنا قصدن عمدنی دا گناو کرنا کارو کرنا توبه بین قبلی گی دے تفسیر کی صحابہ کرام فرمائی کہ دا جہالتن دے دے کی دے دا مطلب دے کہ دا بندہ دا گناہ کار کئی دا مطلب دے نرے کہ دے دا گناہ کار کئی اور دا گناہ نا خبر نرے یا دا گناہ کار قصدن او ارادتن نکی بلکہ مطلب دارے کہ دے دا گناہ دا بد انجام نا دا آخرت دا عذاب نا خبر نرے بجہالت دقا مطلب دے دا دی گناہ دا انجام نا نرے خبر اور پا آخرت کے چکم صداور کی بھی دا غیر نا نرے خبر دا نا کہ دے نپی جدا گناہ دو کنرا پوئی کی تے گناہ دا کئیے اور پوئی کی تے گناہ دا بیائیم کئی خود دی دا دی گناہ دا انجام نا اور آخرت دا سزا نا خبر نرے بجہالت دقا مطلب شو اور اس ہر بندہ کی گناہ کی ندے بجہالتن کی کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالت عملا کان او غیرہ یعنی بندہ کی کم دا گناہ کار کی کپا قصوی کبلا قصوی بہر حال دا جہالت کی کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل ہی حینا عملها هر يو عمل كون كده گناه جانا فرماني ده الله كي دي جاهل لي كم وقت كي دي ذاكار كي دي جاهل لي اكرم رضي الله تعالى فرماي امور الدنيا كلها جهالة ده دنيا طول كارونا كده الله پا نا فرماني كي كيغي دا طاعت میں بہر رہی دا ٹول جہالت تھی خلاصہ دا کہ انسان دا گناہ کار کپا قص کئی کپا خطا کئی خوچے دا گناہ کار کئی نو دے پا جہالت کئی دے نپوئی گی نو کپا قص دا گناہ کارو کو توبے وی سناغم خلے قبلی اور کپا خطا تے شوی دے نو ہم کہ توبہ و باسی نو توبہ قبلی گی نو پا توبہ اس تو کی تاخیر مکوا کہ سمر زر کی دیشی نو توبہ و باسا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی گی کہ دا من قریدن لدے سا مطلب سمر وقت کی توبہ و باسی نو دا با قریب بھی کنی بعید بھی میرا حدیث کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر اللہ توبہ دا بندہ قبلی تر سو چی غرغرہ نہیں شروع شوی دے مرے تے سانی را رسے دلی دے زن کدن کی نو توبہ قبلی گی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے یہ پیغمبر علیہ السلام نے اوریدی لی یو بندہ دا مرگ میں یو میاش مخ کے توبہ و باسی یا یو رز یا یو گینٹا مخ کے توبہ و باسی نو اللہ یہ توبہ قبلی خدا اخلاص شرط با پکی ہوئی کہ پہ اخلاص توبہ و باسی خدا من قریبین تفسیر کی دا پیغمبر علیہ السلام نا نقل لے دینا معلومی گی کہ دا انسان طول عمر زمانے قریب کے داخل رہا مرگ نہ مخ کے مخ کے توبہ و باسی اللہ قبلی سردے کے بدن کرن نہ لگ مخ کے توبہ و باسی ہم قبلی گی دا مرگ سرنیز دے دو حالت ری یو دا نا امیدے حالت تے کہ انسان دا ہر قسم دارو درمل و علاج نہ عاجز شو کوئی شو کہ بس مرگ را گئے اور دویم حال دا دین رستو دا زنکدن او دا روح دا وطلو حال لی دا غرغری وقت من قریب پا مفہوم کی دا داخل لی توبہ اغا وقتم قبلی چې دا زنکدن د غرغرې نه مخکې مخکې وي او د غرغرې نه وروسته خدای عالم آخرت په سترګو وویني فرشتې وویني نو بیا توبه نه قبلېږي. نو که چا نه ګناه شوي وي که قصدن وي او که خطاءن وي په ناواقفیت باندې کېږي نو دا جهالت دی توبه باندې الله پاک دې معاف کړي. توبه څه ته وایي؟ د توبې تعریف د توبې حقیقت څه دی؟ امام غزالی رحمة الله علیه په ګناه باندې د اقدام درې درجې بیانوي. ړومبنۍ درجه دا ده چې اړو بنده د ګناه کار اډو کړی نه دی، وي دا د فرشتو خصوصیت دی یا د پیغمبرانو خصوصیت دی چې ګناه اډو کړی نه ده. دویمه درجه دا ده چې د ګناه اقدام یې کړی دی او بیا په هغې باندې همیشه والی هم کړی دی او کله په دې باندې ندامت خیال هم نه دی کړی، د ګناه د پرېښودو خیال یې نه دی کړی او اقدام د ګناه یې کړی دی خو د ګناه د پرېښودو خیال یې نه دی کړی، دا درجه د شیطانانو ده. او درېم مقام د بني آدمو دی چې ګناه ترې نه کېږي، فورا ځان ملامته ګڼي او آینده دپاره د ګناه نه کولو اراده کوي. نو دې نه معلومه شوه چې د ګناه کېدو نه پس توبه نه کول دا د شیطان کار دی. نو اتفاق د امت په دې دی چې توبه فرض ده. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ایمان والو اخلاص سره توبه وباسه، رښتینې توبه، توبه نصوحا اخلاص سره رښتینې توبه. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. امید دی چې ستاسو رب ستاسو ګناهونه اورګي او د جنت باغونو ته به هم داخل کړي چې هغې کې نهرونه جاري. نو د الله رحم کرم ته وګوره چې یو بنده ټول عمر په نافرمانۍ کې تیر شي او د دې مرګ نه مخکې توبه په صدق وباسي، الله یې ټول ګناهونه معاف کوي. او حدیث کې راځي الطائب حبیب الله، توبه ایستونکی د الله دوست دی محبوب دی. او الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې ګناه یې کړی نه ده. بعضې روایاتو کې راځي چې بنده د ګناه نه توبه وباسي نو د الله په نیز یوازې توبه قبلېدل نه بلکې د دې گرفت هم نشته او فرشتو ته حکم وکړي د عملنامې نه بالکل کټ کې د ده رسوایي ونه شي، ریکارډ مې ولو باسه ده نه ده کړی دا ګناه. خو دا خبره ضروري ده چې دا توبه به په صداقت وي. او رښتینې توبه هغه دا ده چې په دې خپلو کړو باندې به خپیمانه شي. انما التوبه الندم، توبه ګورې خپیمانتیا ته وایي. او دویم رکن یې دا دی چې دا کوم د ګناه کار دې کړی فوراً یې پرېږده او آینده د ګناه د کار نه کولو کلکه اراده وکړه. دا درې شرطه شو. دا توبه نه فصلی نه تی و او بی. نو دا تی تیر شوی وخت کې د ګناه په کار باندې خپیمانتیا، ورپسې و وقت موجوده کې د ګناه نه کول د ګناه کار پرېښودل، وقت موجوده کې د ګناه کار پرېښودل، ورپسې بی باقی مانده ژوند کې د ګناه نه کولو کلکه اراده، نو دا توبه شوله. او که د ګناه کار کې لګیا د ګناه کار کې او په خولې توبه توبه استغفر الله استغفر الله، دا توبه نه ده. یو زنگل کی یو سریو ناغبا توتیان نیول ناغی دا پاره یو لک جور کرو نسی کل دا پایا دا رمده دا قشانتی یو پایا و اغا وطا و پتناس کو او پده بانه بیس دانه اخی وکلکی ناغی لبا توتیان رات لن نو توتیان با پده لک کین اصل بیا دا اخکاری با وطا پتناس تو اغی پایی لبی حرکت و کچه پایا با توشلا نو دی توتیانو با پاگی پایا بانه پنج کلکی کللی او بیا با اخکاری راغی او یو یو بیا رانی و پنجره که بیا اچور بازار تا بیا بوت لر خرسول بیا یو سلیو نو داغه پیزلو خپشو چه دا سوتیان غریبانان رو دانه نویش و پنجره که بیا بازار که خرسولی شی ناغه پزلو که وی چه دی توتیانو تا بخبری و خم بیا بدوی ندو که کی ناغه زنگل که سوره دی تیره کلی او توتیانو تا بیا پا اردو که وی چه هم شکاری که نرسل پر نهی بیتنگی من با دخکاری پا لطبانی نکینو و بس طور توتیانو دا خبر زکل دا سورا دا پس زنگل که هر توتی بدا چه غوالتی هم شکاری که نرسل پر نهی بیتنگی من با دخکاری پا لطبانی نکینو دا سڑی خوشحال شوی دخکاری لاس ازاد اس با توتیان نشنی بل را دا خکاری دا غلطی که خود و دانی پا که خوری و توتیان دا لپاگی دا پاس که ناس دانی خوری او دا چه غبه والتی هم شکاری که نرسل پر نهی بیتنگی دیکھ اگا پایی لحرکت ور که پایی تاو شلا دی پڑکون وان او پنج مضبوطی ولا گولی او سره راغی یو یو توتی بیرانی و پنج را که دی اچو و دقا سات بینوی که هم شکاری که نرسل پر نهی بیتنگی نو چه دا دا گناہ کار کئی او توبه توبه وی نو دی دا دقی توتی پشانده پا مطلبی پوی گینا دا گناہ کار کی کئی او استغفار موئی مدی بارک دا فارسی شیر دی وی توبہ برلب صبح برکف دل پر الزوق گناہ معصیت را خندم آیت دی استغفار ما توبہ برلب پخل توبہ توبہ صبح برکف و تصبیح پلاس دل پر الزوق گناہ غلط گناہ دا شوق نہ ڈکوے معصیت را خند میں آیت دے استغفار ما اگر گناہ لمزمہ پڑے استغفار پورے خندہ ورلا مدا سے توبہ دا قبل دو نہ دا سید پخلے توبہ اور لاس کے دا گناہ کار دے پیخور کی جشن خیبر لگے دل و پاگے کی روا و ناروا عرص بکے دل عوام دا پیخور را پورت شو ویدا میلہ ختمول غواری حکومت نے مطالبہ کولا ناغے کے اوکس ہوئے تقریر کو ویو پروگرام پکیر ناغے ٹکٹ تا پار چکم سڑے نا سے ٹکٹو نوارکی ناغو اوشت تے سڑے پا ولال ناستا سی اوشت کی پیسے وطنی ہوئی کی دا والا او ٹکٹ لاکا ویو کس تا میں قتل کے پا یو لازے تصبیح رو لے او پا بل لاس کی روپے نیولی دیو چھے تکڑی چھے ٹکٹ را تھا دے ناراو ٹکٹ را او پا بل لاس تذبیع استغفار وی استغفر اللہ استغفر اللہ تو ببرلاب صبح برکف دل پر الزوق گناہ دا فلم دکا تو شوق دے ٹکٹ اخلی او استغفار اموی نیمال سی اترا خندہ میں آیت دے استغفار ما یو خبر دے توبے سر دادا کپر دے مان دے وحل رے نہ تو خدا دری شرط پورا کے کہ تیر شوی وقت دا گناہ پکار پہ مان او وقت موجود ہے کہ دا گناہ کار پر خودل او باقی مان دا جن کے دا گناہ نکول و کلک ارادہ خدا پر دے مان وار کا کنا یہ رچانے ساگش یو توبہ توبہ او بیا پر رچانے نالم و توبہ خدا خوش وار کا کنا دا بندہ حق دے اگر سیدھا واپس کا او کدا خدای حق در سر پاتی وی اغم ورکا لکا مونز دے نرے کرے روجہ دی نرے نیولے زکاة دے نرے ورکرے اس تا توبہ واسے ندا غمونزن را گرزول شروع کا روجہ دی خوالی دی داغی نیول شروع کا زکاة در پاتی رے داغی ادائیجی شروع کا نو دا خدای دا رحمتا نا امیده کیگا ما اللہ مهربان بادشار ماف بدی کی وليست التوبة للذين يعملون السيئات إن التوبة أغ خلق التوبة يعملون السيئات جبد عملون كي حتى إذا حضر أحدهم الموت ترديت لا حاضر شيو كسل بي تمرق قال إني تبت الآل ويأستوب وباسما ندا توبة توبة ندا وللذين يموتون وهم كفار او نتوبنا اغي خلق توبنا يموتون كدوي مري وهم كفار فدا سحال كدوي كافر وي اولئك اعتدنا لهم عذابا أليما دا كسان جري اعتدنا من تيار كريري لهم نذير فار عذابا أليما دردناك عذاب يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لجاهلية فزمانك يو ظلم داو يو بندب وفات شو نداغة كور زنانة ولك دمال خلق فزان تقسيم كدا فلانه زمان شو فلانه استاشوا يا دا يو خذي خاون به مړ شو نورور به ورته تیار تکړه تابېدارو چې دا به زده کوم یا رور یا رواره یا تره یا د تره زوی خو دغې خاندان کښې به څوک ورته وو او بیا به یې دا بهر نه پرېښودله لکه اوس هم دا کار شته چې کونډه شي بس کور کښې ورته بل تکړه تیار ولاړ وي د زنانه اختیار نه وي چې دې سړي سره نکاح کوي او که نه بس ده کور ده مشران اختیار ده یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم حلال نبی ستاسو ده پارا ان ترثوا النساء کرها که پا میراث که زنانه یو سه پا زبردسته کرهن پا زبردسته دا غیر لنه ده تیوری ولا تعدلوهن ان لتذهبو ممن کوه دی بیانو لرا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن كتاس واخلي يوسي دين ببعض ما بعض اغا آتيتموهن كتاس والور كريري اغا مهرونة والي مي ساروا كبل كرب النوى ديگه و بس خام خواب دي كوركي و كنيدا مال در سر روان دي و مهر او دي كوركي بوادك نئي سارو المنك والمكوا ولا تعبدوهن ممنك وي دي لرا دي زنانو لرا لتذهبوا كتاس واخلي ببعض ما بعض اغا آتيتموهن كري ببيان تم وركلي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر كدوي خكارد بحياء كاريكو بيات مهر وغير والي وعاشروهن بالمعروف گزران كوي دي ببيان سرا بالمعروف فقط طريقا فإن كرهتموهن پس که چرې تاسو بد ګڼی د دې نه خوښې نه وي فعصا ان تکرهوا شیئا پس ډېر وارې به تاسو بد ګڼی یو شی ویجعل الله لهم ویجعل الله فیه الله به مقرر کړي په دې کې خیرا کثیرا ډېر خیر وان اردتم استبدال زوج مکان زوج که چرې تاسو اراده وکړئ د بدلولو د یوې بیبي مکان زوج په ځای د بلې بیبي یو در سره د هغه مجبوره کې زور ظلم پکې چې مهر راته پرېږده نو ځه دې نه مهر والې نو بله پکې نو دا کار مه کوه وان اردتم استبدالا که چېرې تاسو اراده لرئ د بدلولو زوج د یوې بیبي مکان زوج په ځای د بلې بیبي واتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن یو د دې بیبیانو ته قنطارا ډېر مال یوې بیبي ته ډېر مال ورکړی دی نو هغه چې مه اخله فلا تأخذوه منه شیئا مه اخلی د دې مال نه اس شی هم دا مهر چې نه مه واپس کوی اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا آیا تاسو به اخلی د دې بیبیانو نه دا مال بهتانا په ناحق و اثما مبینا او په ښکاره ګناه باندې چې اخلی وكيف تأخذونه سرنگی بدا مالتا سددی بجانون اخلے وقد افضا بعضكم الى بعض فتاقیر سر رسیدنی دی بعض استاس و بعضتا خلوتن ورسر راغلے لی یو زیوالی ورسر راغلے نو بیات مال سنگا اخلے واخذن منکم میتاقا غلیظا او تاس اغشتری دی بجانو منکم لتاسنا میتاقا غلیظا مضبوط وادا کتابی ما قبول کرے را ندی قبلو لو سرا تا نوا دوا غشتی شدی بی بی لور کرے شنا ندی دی فتوم را مہر تا قبول کرے را ندا میسا قن غلیظا مضبوط خبر را ندیات مال سنگا خلی ولا تنکحو ما نکح آباؤکم ما نکح کرے تاسو ما اغزنانا نکح آباؤکم تستاسو بابا گانو وزر نکح کی من النسائی دا پلار خزی سر نکاح نکی گی که دا پلار خزوی او پلار دی و سر نکاح قدر کرنا او اگر بیا پری خلی یا پلار دی مردی نتی پا نکاح نشی اغشتی که دی خپلا مرد و که دی میرا مرد نشی اغشتی الا ما قد صلف مگر که دی اسلام نمک کسی پیر شوی ناغماف انهو کان فاحشتن بیشک داکار دا بی حیائی دی د پلار خزه په نکاح غشتل د بې حیاۍ کار دی و مقتا او د الله د غصې او د غضب کار دی و ساء سبیلا او ډېره ناکاره لار ده سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.